regulować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie o wczorajszych wydarzeniach w Pucku, gdzie grupa osób zakłócała przemówienie prezydenta. Nie ma przyzwolenia, nie może być przyzwolenia na jakiekolwiek atakowanie w ten sposób. PiS zapowiada stworzenie zespołu, który zajmie się nieprawdziwymi informacjami, które według polityków partii będą pojawiać się w czasie kampanii wyborczej. Słabnie wiatr, z powodu którego w ostatnich dniach strażacy mieli pełne ręce pracy. To niedopuszczalne, mówi o wczorajszych wydarzeniach w Pucku prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W czasie uroczystości stulecia zaślubin Polski z morzem grupa osób atakowała słownie Andrzeja Dudę i zakłócała jego wystąpienie, lider ludowców, a zarazem kandydat na prezydenta w TVP podkreślał, że tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Nie ma przyzwolenia, nie może być przyzwolenia na jakiekolwiek atakowanie w ten sposób, czy zakłócanie wystąpień. Nie było to bardzo złe 5 lat temu, jest równie złe teraz. Ja pamiętam, jak opluwano samochód z biało-czerwoną flagą prezydenta Komorowskiego. No to jest okropne. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zaapelował o uspokojenie nastrojów podczas kampanii wyborczej i szacunek wobec wszystkich kandydatów. Jak powiedział, ogromną rolę w uzdrowieniu sytuacji muszą odegrać politycy, którzy swoją postawą powinni wpływać na wyborców. A w odpowiedzi na wydarzenia w Pucku zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel zapowiedział dziś stworzenie przy sztabie prezydenta Andrzeja Dudy komórki do spraw walki z tak zwanymi fake newsami i prostowania nieprawdziwych informacji. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Radosław Fogiel pokazał zdjęcia, na których był uczestnik wczorajszych zdarzeń i warszawskich demonstracji przeciwko partii rządzącej. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z zorganizowaną akcją hejtu przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Mamy do czynienia ciągle z tą samą grupą zadymiarzy, bo są to osoby, które również organizują protesty pod domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem zastępcy rzecznika PiS-u protestujący przyjechali do Pucka z Warszawy, by stworzyć wrażenie, że lokalna społeczność manifestuje przeciwko wizycie prezydenta. Informacje o powołaniu komórki do spraw walki z fake newsami krytycznie oceniają politycy Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że ta komórka na początek zajmie się blokowaniem wszystkich kłamstw i fake newsów sztabu PiS, napisał w mediach społecznościowych sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Materiał ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym publikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pod koniec stycznia minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zwrócił się do prokuratora generalnego o przekazanie ich opinii publicznej. Materiały zawierają m.in. notatki funkcjonariuszy, stenogramy z rozmów oraz nagrania, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W naszej ocenie sprawa jest i była oczywista. Materiał upubliczniony dzisiaj przez CBA zawiera szereg dokumentów i ustaleń, które wskazują, że willa w Kazimierzu Dolnym była de facto w dyspozycji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. W styczniu w reportażu TVN były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i byłego wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie nacisków podczas śledztwa dotyczącego okoliczności kupna i finansowania willi w Kazimierzu Dolnym. Jak informuje IMGW, alert przed silnym wiatrem dotyczy już tylko nadmorskich powiatów w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. W tych rejonach wiatr może osiągnąć prędkość w porywach do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do 20. Silny wiatr był spowodowany przez głęboki i rozległy niższy, nazywany w Niemczech Sabiną. Dwie pierwsze karty Polaka otrzymali dziś obywatele Brazylii. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polonia w Ameryce Łacińskiej to 2,5 miliona osób. Od zeszłego roku po nowelizacji ustawy karty Polaka została ona poszerzona o wszystkie kraje świata, podkreśla Iwona Kozłowska z MSZ-u. Cieszymy się, że można było wydać pozytywną decyzję i wręczyć pierwsze dwie karty Polaka dla obywateli Brazylii. Bardzo proszę, tu jest decyzja. Po prostu tylko podpis, tak, nie? Tak, tak, tu może być i data dzisiejsza. Ja jestem Lourival, imię i nazwisko de Araújo Filho. Jestem prezesem Stowarzyszenia Marszałka Piłsudskiego i też jestem dyrektorem artystycznym największego zespołu polonijnego poza Polską, który się nazywa Wisła w Curitibie, który liczy 150 członków. Cała moja rodzina ma polskie pochodzenie. Gabriel Kotecki jako drugi otrzymał dziś kartę Polaka. Moje pradziadkowie popłynęli do Brazylii. Siemierniki dokładnie miejscowość. Mam teraz tam rodzinę. Kontakt niestety się urwał. A teraz przez Facebooki znalazliśmy. Byłem tam, zwiedziałem całą rodzinę.

Za chwilę jeszcze jeden nowy utwór sprzed paru miesięcy. Słuchaczom Trójki dotąd nieznany, chyba że odnaleźli to właśnie nagranie w internecie. Gra polski Jani, Sławomir Ruczkowski. Tytuł Oczekiwanie. Kompozytor obchodzący niedawno jubileusz artystycznej działalności przypomina się Państwu po dłuższej nieobecności. Nowemu pokoleniu odkrywców talentów rodzimej L-muzyki proponują trzy nagrania sprzed 20 lat. Teraz Marzenie piąte i Polski Jani. Thank you. To było marzenie piąte. Przez słuchaczy programu trzeciego utwory Sławomira Ruczkowskiego od początku były przyjmowane z należnym uznaniem. W plebiscycie Top Ten w roku 2000 najliczniej głosowali państwo na ostatnią baśń. Pierwsze miejsce w złotej dziesiątce najciekawszych instrumentalnych utworów polskich syntezatorzystów. Ostatnia baśń. W roku 2000 na czele złotej dziesiątki polskich utworów na syntezatory. 12 miesięcy później Sławomir Ruczkowski w tym samym plebiscycie trójki Top Ten został głosami słuchaczy wytypowany na zwycięzcę po raz drugi. Wyróżnione nagranie nosi tytuł Mglista Dolina Snów. Może gdzieś się państwo odnajdą. Na dziś jako finał odkrywania po latach realizacji Ruczkowskiego dawny utwór Ostatnie pożegnanie. Proszę zwrócić uwagę na aranżację ilustrującą skłonność kompozytora do brzmień tradycyjnych instrumentów. Studiuje muzyki grał Sławomir Ruczkowski, któremu chętnie przypisywaliśmy wczesne inspiracje twórczością Janiego, a nawet Jean-Michela Jarre'a. Właśnie ten ostatni francuski wirtuoz przypomni się Państwu teraz w nagraniach powstałych w czasie debiutu naszego syntezatorzysty. 10 minut wypełnią parafrazy ponadczasowego tematu Oxygen, który Jarre'owi utorował ścieżkę światowej kariery. Oxygen, części 12 i 13. We'll be right back. dobrze państwo typowali. W studiu El Muzyki grał, a teraz jeszcze troszkę szumi, Jean-Michel Jarre. Tren po raz 12 i 13 z roku 1997. Znacznie wcześniej powstał międzynarodowy projekt Wirtualne Audio. 17 grudnia w ostatnim ubiegłorocznym wydaniu wtorkowego studia pochwaliłem się nowo zdobytą płytą z nagraniami uczestników tego projektu. Warto wiedzieć, że seria tak sygnowanych albumów liczy kilkadziesiąt tytułów. Proponuję, niech skłonne uszy i gusty ocenią teraz artystyczne walory paru nieznanych nam dotąd realizacji Wirtualnego Audio. Wykonawca pierwszy, UPI, tytuł 7 znaków, ewentualnie pieczęci, The Seven Seals. 7 pieczęci, wykonawca UPI. Za chwilę grupa Sunrise w nagraniu ujawniającym kilka antycznych tajemnic kraju piramid. Tytuł Egipt, a nagranie, właściwie cała płyta z przebogatej serii elektronicznej, wirtualne audio. syntezatorowo-elektroniczne drążenie tajemnic faraonów. Troszkę to nowocześnie zabrzmiało w wirtualnym audio. Utwór Egipt, wykonawca Sunrise. Następne nagranie nosi tytuł Ambient, gra Heartbeat. Wirtualne audio. Winien jestem Państwu choćby tytuły najciekawszych kompaktów składanek tego imponującego wydawnictwa. Oto one. Atmosfera, Metropolis, Alien, Relax, Przyszłość, Czas, Energia, Marzenie, Psychoza, Miłość, Hipnoza, Impact, Latanie, Ego, Apokalipsa. Ostatni utwór wybrany z płyty Mysterium to Thrill. Pozytywne dreszcze. Do 23:00 w studiu El Muzyki. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.